อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะทุกๆเช้าเปิดสถานีตีห้าเสร็จก็จะมีรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการเปิดในทุกๆเช้าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งทีเดียวและยิ่งเราได้รับเกียรติแล้วก็ความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยแล้วก็เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาได้ตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโญกันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะอย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะว่าพอใกล้ปีใหม่เนี่ยในวันนี้แหละต้นเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอหยิบยกประเด็นปัญหาที่คิดว่าใกล้ตัวกับคนเราหมายถึงบุคคลธรรมดาคารวะทั่วไปมากๆเลยหลังจากที่พระอาจารย์ได้หยิบยกธรรมะที่เป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นหลักๆมาแล้วนะเจ้าค่ะวันนี้ที่จะขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์หรือพี่ปุณโญนั้นเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์นี้แหละเจ้าค่ะจะถามว่าอย่างเรื่องพอใกล้วันปีใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าแต่โยมคิดว่าพระอาจารย์คงไม่ได้ฟังเพลงนี้แน่นอนเลยนะเจ้าค่ะ คืนข้ามปีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือแบบว่ามันจะบรรยายว่าคนเนี่ยโอ้โหว่าพอปีใหม่เนี่ยทุกคนเฉลิมฉลองกันแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เจ้าค่ะคนที่จะไม่มีใครเลยข้ามปีไปไม่ได้ฉลองกับใครเลยกลายเป็นคนแบบอยู่คนเดียวไม่มีคู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาขออนุญาตกราบเรียนถามไม่ทราบว่าจะเหมาะหรือไม่แต่ว่าโยมคิดว่ามันมีประเด็นธรรมะที่อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะขยายนะเจ้าค่ะก ็ คือปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเจ้าค่ะจะครองโสดเนี่ยอยู่เป็นโสดมากขึ้นนานขึ้นนะเจ้าค่ะแต่งงานช้าลงสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่ดูตามประวัติไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยประเทศในเอเชียด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอายุ10กว่าขวบ11 12จับแต่งงานกันละอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะยิ่งก็มา15 16อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นี่บางคน30กว่า40ก็ยังไม่แต่งงานเลยในที่สุดก็ไม่มีคู่เลยคืออยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตเรียกว่าเป็นโสดไปเลยก ็ มีเพื่อนๆล้อว่าขึ้นค้านบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะเจ้าค่ะบางคนก็บอกว่าอ้าวไปดูหมอบอกเป็นคนอาภัพคู่ไม่มีความรักอะไรเงี้ยโยมก็เลยอยากขอหยิบประเด็นนี้มากราบเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้มีคำสอนตรงไหนหรือไม่แม่เจ้าค่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะว่าเพราะเหตุไรคนบางคนจึงได้แบบไม่มีคู่เหมือนไร้คู่เจ้าค่ะที่เขาว่าอาภัพรักเนี่ยมันมีจริงไหมและมันเกิดจากอะไรกรรมอะไรหรือเป็นอานิสงส์มาจากอะไรในการกระทำของเขาเจ้าค่ะกราบนมัสการนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในประเทศอินเดียแม้สมัยก่อนนู้นนะพวกวรรณพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะนิยมให้ลูกเขาแต่งงานตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบเลยนะคือพอเริ่มพูดได้รู้ความได้แล้วก็จับแต่งงานกันเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานแล้วก็กลัวกันขนาดนี้เหมือนกับในนิทานธรรมบทเนี่ยเขาจะเคยพูดถึงนกต้อยตีวิทที่เวลาเขานอนเนี่ยเขาจะเอาเท้าชี้ฟ้าขึ้นนั้นด้วยความกลัวว่าฟ้าเนี่ยมันจะถล่มลงมานะกลัวก็เลยทำไปอย่างนั้นนะหรือว่าไส้เดือนเวลามันอาหารของมันก็คือกินดินใช่ไหมมันจะค่อยกินทีละนิดละนิดละนิดคือมันกลัวว่าดินจะหมดเหมือนกับพราหมณ์ที่เขากลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานเขาก็เลยจับลูกหลานเขาแต่งงานตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ อ ันนี้คือเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาเหมือนกันในปัจจุบันว่าเขาพยายามที่จะสะกดจิตเราหรือว่าให้ข้อมูลว่าคุณต้องแต่งงานนะคุณจะต้องมีคู่นะชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นนะคนคู่จะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีค่านิยมที่เป็นลักษณะอย่างนั้น อันนี้พระอาจารย์หมายถึงสังคมใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่สังคม ทั่วไป สังคมที่เขา แค่วางกฎเอาไว้อย่างนี้เจ้าค ่ ะ ใช่ทำให้เรามีความคิดน้อมไปเอียงไปในทางนั้นแต่ในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของการมีคู่ไว้อย่างไรนะคือไม่ได้ฟันธงลงไปว่าไม่ต้องมีหรือไม่ได้ฟันธงลงไปว่าต้องมีนะคือชีวิตที่ไม่มีคู่ก็อย่างพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่แล้วถูกไหมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะเป็นไปเพื่อความกำหนัดเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปในทางกามนะก็ต้องงดเว้นเลิกถ้าเลิกยังไม่ได้ก็เบาๆหน่อยนะพระเจ้าจึงสอนเรื่องของศีลนะว่าเอาถ้างั้นคุณอย่าประพฤติผิดในกามถ้าคุณจะเสพก็นะแล้วก็สอนเรื่องโทษของกามด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของการมีคู่เนี่ยการมีคู่เนี่ยเป็นกิจกรรมของคนคู่อยู่แล้วนะคือกิจกรรมของคนคู่เนี่ยจะมีมากมายเช่นจับมือกันไปกินข้าวขนมกันหนิงหรือว่าคุยหยอกล้อเล่นหัวสัปหยอกนะหัวเราะคุยคิกคักกันอย่างนี้เป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันซึ่งเป็นเรื่องของการเสพกามทางตาทางหูเนี่ยมันธรรมดานะที่เลยไปกว่านั้นก็มีนะเราพูดเบื้องต้นในลักษณะนี้ซึ่งคำสั่งของพระเจ้าเป็นไปเพื่อที่จะหลีกออกจากตรงนี้ทีนี้แล้วเรื่องการมีคู่ล่ะนะถ้าเราจะต้องการมีคู่จะได้ไหมก็มีคําสอนที่พูดถึงว่าอ่ะงั้นคุณจะเลือกคู่อย่างไรใช่มั้ยก็คือต้องหาคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานะหรือว่าอย่างน้อยต้องมีศรัทธาแล้วก็ศีลเสมอกันถึงจะอยู่กันไปได้ทีนี้วันนี้เราจะยังไม่เลยไปถึงเรื่องที่ว่าการใช้ชีวิตคู่ควรต้องใช้ชีวิตยังไงเรากําลังจะพูดถึงตอนเนี้ยที่เราถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานเรายังเป็นโสดอยู่นะการใช้ชีวิตโสดนะเราจะทํายังไงนะการใช้ชีวิตโสดที่จะแต่งงานคือมีความคิดว่าจะไปแต่งงานหรือการใช้ชีวิตโสดในชนิดลักษณะที่ว่าฉันจะอยู่คนเดียวนะคุณจะทำอย่างไรในการใช้ชีวิตตรงนี้มันมีทางเลือกอยู่คือไม่จำเป็นว่าจะต้องลงเอยที่การแต่งงานก็มาเนี่ยไปค้นคว้าข้อมูลมาคุณเตือนใจว่าสถิติของในเมืองไทยในต่างประเทศนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเมืองไทยเนี่ย1ใน3คือ 33% ประมาณ 32%นะของคนที่เข้าไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยเขาจะหย่าร้างกันนะหย่าร้างเลิกร้างกันนะ 33% 32% โดยประมาณซึ่งในต่างประเทศนี้เป็น 50% 60% ไปนู่นเลย สูงเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ซึ่งคนแต่งงานทุกคนนะคุณตื่นใจที่เข้าไปอำเภอจดทะเบียนโอ้คุณใช้เงินเป็นแสนแสนเป็นล้านนะที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาหวังว่าชีวิตเขาจะมีความสุขคิดว่าแต่งงานแล้วฉันจะมีความสุขนะมันเป็นเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งเป็นเหมือนในละครนะแล้วก็ชีวิตฉันจะมีความสุขไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็น1ใน3ว่าเราจะต้องหย่าคือเขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะต้องหย่าตอนที่เขาแต่งงานเข้าใจไหมไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าเออฉันอยู่กับเธอสัก2 3ปีหรือ5ปีแล้วก็ฉันก็จะเลิกกับเธอไม่มีใครคิดอย่างนี้ไม่งั้นเขาจะไม่ได้แต่งงานกันตั้งแต่ตอนแรกแต่นี่คือความจริงนะคุณเตือนใจ1ใน3ก็เลิกกันเราคิดว่าเราแต่งงานจะหาความสุขแต่ทําไม1ใน3ถึงไปเจอความทุกข์อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคนที่ว่าเลิกกันทางพฤตินัยนะยังมีเยอะกว่านั้นแน่นอน เจ้าค ่ะแล้วก็ไอ้คนที่อยู่กันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมีน้อยกว่าแน่นอนนะนี่เป็นสถิติที่เขาทดสอบมา เจ้าค ่ะแล้วทําไมเราต้องการหาความสุขเนี่ยเราจึงแต่งงานคุณไปเชื่อมกันระหว่างความสุขกับการแต่งงานซึ่งความสุขอาจจะไม่ใช่เกิดจากการแต่งงานก็ได้นะความสุขมีหลายอย่างเราจึงต้องให้คนโสดเนี่ยเขาทำความเข้าใจว่าให้ความสุขมันไม่ได้เกิดจากการแต่งงานอย่างเดียวนะความสุขไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตคู่อย่างเดียวนะความสุขเกิดจากอย่างอื่นก็มีนะอย่างพระสงฆ์นี่นะถ้าจะหาความสุขการจากการใช้ชีวิตคู่นี้ไปไม่รอดแน่นอนนะเพราะว่ามีชีวิตด้วยอยู่ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นะพระสงฆ์อย่าไปพูดถึงว่าจะมีคู่เลยนะแค่ว่าจะคุยกับผู้หญิงในลักษณะเกี่ยวพาราศีนะหรือว่าแค่จะไปกินข้าวเย็นก็ยังไม่ได้เลยนะก็ยังมีศีลที่คอยคุ้มครองเอาไว้แล้วเราพระสงฆ์ไปหาความสุขจากไหนล่ะนะหาความสุขจากไหนซึ่งเราจึงกำลังจะบอกคนโสดว่าคือไม่ได้ว่าหมายความว่าจะต้องให้คุณมาบวชไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่กำลังจะพูดถึงว่าถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของกามนะเราจะมีทางเลือกน้อยเราจะมีทางเลือกเฉพาะที่กามเลือกให้เรานะกามก็จะพาเราไปตามตาหูจมูกลิ้นกายมันดูเหมือนมีทางเลือกมากนะคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเลือกผู้ชายได้หลายคนหรือคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเลือกผู้หญิงได้หลายคนนะแต่นั่นเป็นมันถูกจมอยู่ในสิ่งเดียวนั่นคือสิ่งที่เป็นกามนะกกสระมอมาซึ่งไอ้ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไปลุ่มหลงมัวเมากำหนัดยึดมั่นในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีโทษมากมีประโยชน์นิดเดียวอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอาจารย์คงจำได้พูดถึงเรื่องของโทษของกาม จำได้เจ้าค่ะ ถ้าเรา ตกอยู่ในอำนาจของกามนะก็จะมีโทษมากเราก็จะต้องไหลไปตามอำนาจของมันนะซึ่งแน่นอนมันไม่ดีแน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เลยทีนี้สำหรับคนโสดเนี่ยคุณก็จะต้องรู้จักหาความสุขที่เกิดจากในภายในบ้างนะเพราะว่าถ้าเราโหยหากามมากเกินไปเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับโอ้ยเหงาเบื่อนะคุณจะใช้พูดถึงเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ เพลงคืนวันค่ำคืนอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะ ที่ว่าต้องอยู่คนเดียวใช่ไหม ใช่ใช่เจ้าค่ะใครเขาฉลองกันเป็นคู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหงาอยู่คนเดียวเปลี่ยนไปกี่ปีก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ซึ่งตรงนั้นเนี่ยระบุชัดเจนเลยถึงความที่เราตกอยู่ในอำนาจของกามถ้าเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความเหงาก็ตามความเบื่อความเศร้าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นะคนที่มีนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกั้นจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีสมาธินะจิตคุณไม่ได้มีกำลังในการที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นะเราจึงต้องหันมาหาความสุขนะที่เกิดจากในภายในนะต้องมีสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนนะเป็นสิ่งที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะความสุขที่เกิดจากในภายในดีกว่ายังไงนะดีกว่าตรงที่ว่ามันมีโทษน้อยมีประโยชน์มากเอาแค่ว่าอย่างเราทำงานคุณเป็นคนโสดคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงคุณไม่มีเครื่องกังวลใดๆใช่ไหมทำให้การประสิทธิภาพของการทำงานคุณอาจจะดีนะซึ่งตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะคุณจะประชุมคุณจะทำงานพวกนี้ต้องใช้สมาธิทั้งสิ้นมันเป็นสมาธิอันเดียวกันประเภทเดียวกันนะแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกันในการที่เราควรจะต้องทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อที่จะได้หลุดออกจากอำนาจของกามนะหลุดออกจากอำนาจของการที่เราคิดว่าฉันจะต้องไปมีคู่หรือฉันถ้าไม่มีคู่ฉันชีวิตฉันแบบไม่มีอนาคตละนะเศร้าเป็นชีวิตที่เซ็งกระบวยนะแย่ ลักษณะนี ้อายมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่อย่างนั้น อะไรจะลงจากคานอะไร ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นด้วยซ้ำแต่บางคนอยากลงจากคานมากขนาดว่าไปหาพระมาทำผัวไปจับพระสึกคิดว่าพระสึกมาแล้วจะดีนั่นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเป็นอำนาจของกามที่ถูกกลุ่มรุมกินหัวใจเขาอยู่แต่ถ้าใครคุณหลุดออกจากอำนาจของกามมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้คุณจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่าคนที่ได้ความสุขจากสมาธิเนี่ยดีกว่ามากนะคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเขายกย่องคุณด้วยซ้ำนะอย่างกรณีของพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญาพระเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาแต่ก็ไม่ได้มีคู่นะเขาก็ยังยกย่องว่าเอ้ยคุณมีศีลสมาธิปัญญานะมันอยู่ที่ความปกติของการดำรงชีวิตของเรานะถ้ากรณีของคนที่เป็นคนโสดนะยังไงคุณจะต้องมีกัลยาณมิตรนะคือมีเพื่อนดีนะการมีเพื่อนดีเนี่ยเพื่อนดีในที่นี้นะก็คือต้องเขาต้องเป็นคนมีศรัทธามีศีลมีจักขามีปัญญาใช่ไหมแล้วก็ชักชวนกันไปในทำในสิ่งที่ดีอันนี้ถึงจะถูกนะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีที่พึ่งที่ระลึกถึงมีเกาะนะมีเกาะในการที่เราจะพึ่งได้นะการที่จิตของเรามีเกาะมีที่พึ่งได้ตรงนี้นะคุณจะหาก็ได้คุณจะไม่หาก็ได้อย่างน้อยคุณก็ยังมีความสุขนะซึ่งเราอาจจะตัดสินใจว่าเราจะแต่งไม่แต่งนะเราก็อยู่ที่ว่าเราเจอคนที่มันมีศีลมีศรัทธามีศีลมีจักขุมีปัญญาหรือไม่นะถ้าเราไม่เจอนะเราคิดว่าแต่งงานจะมีความสุขแต่ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่มีศีลดูสินะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเป็นคนตรณีนะแล้วก็ไม่มีปัญญาเป็นคนปัญญาซามอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขไหมมันไม่มีแน่นอน เจ้าค่ะ นะแล้วเราไม่คิดว่าเราจะแต่งเพื่อจะไปหย่าใช่ไหมเราคิดว่าเราจะแต่งเพื่อหาความสุขความสุขจะมาจากคนอื่นเรามีความคิดว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วความสุขเกิดจากในภายในเราได้อันนี้จึงต้องพูดถึงทางเลือกที่คุณมีมากกว่านะสำหรับคนโสดที่จะต้องไม่แต่งงานก็ได้แต่จะแต่งงานก็ได้อันนี้ทำให้จิตคุณมีทางเลือกเน าะเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนใจนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่อย่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องนี้ เจ้าค่ะยมเคยได้ยินคนพูดด้วยนะเจ้าค่ะว่าอย่างสมมติว่าบางทีเราเนี่ยเหมือนกับถูกสังคมบีบคั้นมาหมายถึงว่าสังคมเขาเป็นแบบนั้นนะเขาวางกรอบมาดังนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดไปแล้วว่าบางทีก็ถึงอายุเท่านี้ต้องอ้าวทำไมยังไม่แต่งงานเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยพอคิดว่ายังจะมีความสุขอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานไปเนี่ยอาจจะได้คู่ไม่ดีแล้วหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ย เป็นเรื่องของที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบางทีคนแต่งไปแล้วเนี่ยแบบโอ้ไม่น่าแต่งเลยเพราะมันแย่เนี่ยมันน่าจะอยู่คนเดียวมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปหาคนที่เราได้คนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเนี่ยไม่เท่ากับเราดังนั้นชีวิตก็เลยดำเนินไปได้อย่างไม่สงบสุขถูกไหมเจ้าคะ ใช่มีคนเคยพูดเดินใจเขาบอก30เนี่ยพออายุ30แล้วก็ยังกังวลว่าโอ้ยทำไมฉันยังไม่ได้แต่งงานก็กังวลใช่ปะพออายุ40ก็มากังวลว่าเอ้ยจะหย่าแล้วจะมีชีวิตอยู่คนเดียวได้ยังไงอย่างมีเกียรติอย่างนี ้ ก็เป็นอย่างนี้ไปอีกก็คือหย่านั่นเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องหย่าแต่ถ้าชีวิตเขาหย่าแล้วเขาก็ต้องมาคิดว่าจะหย่าแล้วจะอยู่ยังไงมันก็เหมือนกับตอนที่คุณคิดว่าคุณทำไมจะต้องกังวลว่าคุณทำไมจะต้องแต่งนะซึ่งความกังวลตรงนี้ไม่ต้องมีเลยเหมือนกับหนอนไส้เดือนทำไมจะต้องมากังวลว่าดินจะหมดดินมันอยู่เต็มที่ไปหมดทำไมนกต้อยตีวิทย์จะต้องกังวลว่าท้องฟ้ามันจะหล่นลงมาทับจึงต้องนอนเอาเท้าชี้ฟ้าทำไมพราหมณ์เขาจะต้องกลัวว่าลูกหลานเขาจะไม่ได้แต่งงานจับแต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นความกลัวที่ไม่ต้องกลัวเลยนะสิ่งที่เราจะต้องกลัวคือกลัวบาปมากกว่านะกลัวโทษของกามนี่คุณต้องกลัวนะคุณอยู่ในวัยต้นของชีวิตเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนวัยต้นของชีวิตก็คือยังไม่ถึง30ใช่ไหมหรือเริ่มเข้าวัยกลางตอนต้นๆก็คือ30ต้นๆนะก็ยังอยู่ในวัยช่วงนี้อยู่นะคือคนที่อยู่ในวัยต้นของชีวิตเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเอ้ยต้องเสพกามนะต้องหาความสุขนะต้องใช้ชีวิตนะนะถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตเต็มที ่นะ ซึ่งการใช้ชีวิตเต็มที่นั้นคืออะไรนะที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือความไม่ประมาทนะเรียกว่าคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกคืนทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยถ้าคุณไม่ประมาทคุณใช้ชีวิตเต็มที่นั่นไม่ใช่ว่าไปเที่ยวเล่นเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมานั่นไม่เรียกว่าใช้ชีวิตเต็มที่นั่นเรียกว่าความประมาทคนประมาทไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่คนที่ไม่ประมาทต่างหากนั่นเรียกว่าใช้แค่คืนหนึ่งวันหนึ่งนั้นอย่างเต็มที่แล้วยังไงเรียกว่าไม่ประมาทนั่นก็คือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจของกามแต่ถ้าเราใช้ชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเราหรือช่วงกลางตอนต้นๆในการที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทนะเห็นความสุขในภายในนะละวางกามนะสลัดตัวเองให้ออกจากความลุ่มหลงตรงนี้ได้แสดงว่าคุณใช้ชีวิตของคุณเต็มที่นะคุณเรียกว่าเป็นคนฉลาดนะเป็นคนไม่ประมาท เจ้าค่ะสำหรับประเด็นที่พระอาจารย์พูดนิยมฟังเป็นว่าที่พระอาจารย์เตือนเนี่ยเจ้าค่ะหรือสักขามานั้นเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างเต็มที่ในที่นี้หมายถึงว่าใช้ด้วยความที่มีสติมีศีลสมาธิมีปัญญาใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าคะอันนี้อาจจะไปตรงกันข้ามกับความคิดของบรรดาเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนที่ไม่อุดรคงไม่มีนะเจ้าคะที่ยิ่งใกล้วัดป่าดอนไหโศกคงไม่มีคือพวกที่จะเป็นซิ่งนะเจ้าคะแข่งมอเตอร์ไซค์กันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะซึ่งเสี่ยงชีวิตมากๆเลยนั่นเขากลับมองเป็นว่านั่นคือแบบเต็มที่ของเขาอะต้องสุดตรงไปเลยอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นความคิดอีกทั้งขั้วหนึ่งนะเจ้าค่ะอันนี้โยมอยากขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดจากกรรมเก่าเขาหรือไม่หรืออย่างไรเจ้าค่ะขออนุญาตกราบเรียนถามไม่ทราบจะตรงประเด็นหรือไม่เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญา เจ้าค่ะ ปัญญาว่าคนเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนปัญญาสามนะใครเขาก็มีความคิดได้ในโลกนี้แต่คุณมีสมองคุณมีจิตคุณมีความคิดได้นะเขาก็จะทำพูดถึงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งออกมานะพูดถึงความคิดใดความคิดหนึ่งของเขาออกมาซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้เราจึงต้องมีมาตรฐานนะมาตรฐานเปรียบเทียบว่าเอ๊ะความคิดที่เขาพูดมาเนี่ยมันเข้าแนวหรือมันถูกไหมนะคือถ้าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบอย่างนี้คนที่เขาไม่ต้องการเนื้อมันไม่ต้องการเนื้อหมูเนี่ยนะปรากฏว่ามีคนขายหมูนะก็จะเอาเนื้อหมูไปให้คนคนนี้ที่เขาไม่ต้องการหมูเขากินเจนะคนกินเจก็ไม่ต้องกินหมูล่ะแต่คนขายหมูจะเอาเนื้อหมูไปให้คนกินเจเอากินนะคุณต้องซื้อด้วยแล้วคนกินเจเขาจะไปต้องเสียเงินซื้อทำไมก็เขาไม่กินหมูอย่างเงี้ยนะเหมือนกันกับคนที่พยายามที่จะประกาศอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ยอมรับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยอมรับสิ่งนั้นก็เราไม่ได้กินหมูนี่เราจะไปซื้อหมูแล้วเสียเงินให้โง่ทำไมเพราะเราฉลาดนะเราจึงต้องมาดูว่าคนฉลาดเนี่ยเขาบอกยังไงนะคนฉลาดในที่นี้คือใครก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่เป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่าง เจ้าค่ะ เราอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้น แต่เราเอามาพิจารณาด้วยหลักตรรกะก็ได้หรือหลักเหตุผลก็ได้ว่าเอ๊สิ่งนี้เป็นไปเพื่อราคะเป็นไปเพื่อโทสะเป็นไปเมื่อโมหะหรือไม่แต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อราคะโทสะโมหะเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีแน่นอนนะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเออมันอาจจะดีก็ได้เพราะมันไม่ดีแน่นอนนะคนที่พิจารณาได้อย่างเนี้ยคือเป็นคนที่มีปัญญา แ ล้วเราควรจะคบกับคนที่มีปัญญาเราไม่ควรคบกับคนที่ปัญญาสามเพราะฉะนั้นเราฟังสิ่งที่คุณหนึ่งเขาพูดเนี่ยคือวัยรุ่นหรือว่าคนที่เป็นอยู่ในช่วงต้นเนี่ยนะเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลมากเพราะฉะนั้นการที่มีเพื่อนดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ถ้าเพื่อนคุณมีความเห็นอย่างนี้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเอ๊ะฟังดูแล้วมันอาจจะเข้าทีเอ๊ะแต่ฟังดูอีกทีมันก็ไม่เข้าทีเฮ้ยเราจะพิจารณาอย่างไรแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละนะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ว่านี้แล้วถ้ามันยังพูดอยู่เรื่อยเราเลิกคบมันนะไม่ต้องไปคบกับมันเปิดวิทยุเอาเขาก็เปิดเพลงสุรพลว่าคนไม่แต่งงานเดี๋ยวจะยมบาลจะไม่ให้เกิด เจ้าค่ะ นะซึ่งเราก็ไม่ต้องฟังเพลงคือไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังเพลงแต่หมายความว่าเราไม่ต้องไปตกอยู่ในอำนาจของเพลงนั้นก็ได้เข้าใจไหมคือเราฟังอยู่อะไรเราก็ฟังได้อะไรเราก็ดูได้ไม่เป็นไรแต่เราไม่ต้องไปตกอยู่ในอำนาจของเขาในการที่เราไม่ตกอยู่ในอำนาจนั้นเนี่ยแหละคือคุณเป็นอิสระคุณมีอำนาจในการตัดสินใจทำไมจะไม่ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราถูกเขากุมหัวใจเราอยู่เราไม่สามารถที่จะเป็นอิสระตัดสินใจตามสิ่งที่เราต้องการได้อันนั้นไม่ดีนะเพราะนั้นการที่เราจะเป็นอิสระนะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจตามสิ่งที่ควรตามสิ่งที่ไม่ควรได้จิตใจของคุณต้องมีความแน่วแน่พอสมควรนะจิตใจของคุณต้องมีกำลังพอสมควรซึ่งกำลังความแน่วแน่นั้นเป็นผลมาจากความสุขที่คุณได้จากในภายในนะจึงเป็นสิ่งที่ควรที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายของชีวิตก็ตามเถอะนะที่คุณอยู่แล้วเนี่ยคุณควรจะหาความสุขในภายในนะเพราะความสุขนั้นเนี่ยจะนำมาเพื่อที่ทำให้จิตของคุณเป็นจิตที่แน่วแน่มีกำลัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคู่เนี่ยบางทีพ่อแม่ก็มีอิทธิพลนะเลือกคู่ให้ลูกบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะต้องทำอยู่แล้วนะคือหนึ่งในหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยในเรื่องที่ต้องหกเนี่ยคือหาคู่ครองที่สมควรให้บุตรนะให้ลูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแต่สมัยนี้อาจจะมีน้อยลงที่ว่าเรียกว่าจับกลุ่มถุงชนหรือว่าจับแต่งงานกันอาจจะมีน้อยลงใช่ไหมส่วนใหญ่ตัวบุตรเองตัวธิดาเองก็จะเป็นคนที่ไปเลือกคู่มากกว่าซึ่งก็อาจจะไม่ได้เลือกตามที่มารดาบิดาต้องการก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ก็จึงต้องบอกคนที่จะต้องทำหน้าที่เลือกคู่ให้ว่าคุณก็จะต้องเลือกคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานะเพราะว่าคุณคิดว่าเขาจะดีนะคุณคิดว่าจะอยู่เขาเรียกว่าจนไม้เท้ากับตะบองมันเป็น ยอดทอง อะไรประมาณน ี้นะจนถือไม้เท้ายอดทองกับรองยอดเพชร ใช่ใช ่ ซึ่งเราก็ต้องดูคุณสมบัติตรงนี้นะว่ามีศรัทธามีศีลมีจักขุปัญญานะไม่ใช่ว่าดูที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเป็นหลักแต่ดูที่คุณธรรม4อย่างนี้เป็นหลักนะเรื่องอื่นๆก็เป็นรองไป นะเจ้าค่ะรองกันไปนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงว่าเราเนี่ยอันนี้พูดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กบรรดาน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยหัวเรียวหัวต่อนะเจ้าค่ะเป็นเวลาเป็นช่วงของวัยรุ่นทั้งหลายแหละพูดตรงๆพระอาจารย์แนะนำว่าต้องมีกัลยาณมิตรก็คือหาเพื่อนที่ดีเพื่อนคนไหนไม่ดีชักชวนเราไปในทางไม่ถูกไม่ควรก็ควรจะเลิกคบไปซะก็เลยอยากขอความกรุณาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเจ้าค่ะได้หยิบยกเรื่องของอาทิตย์เพื่อนรู้สึกจะเป็นทิศเบื้องซ้ายใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ อ ัน นี้ทรงกำหนดไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะว่าเพื่อนที่ดีนั้นเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมันจะมีเพื่อน2ประเภทคือเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดีแต่เพื่อนที่ไม่ดีก่อนเป็นยังไงเราจะดูได้ไงว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีนอกจากเขาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญานี่เป็นทั่วไปใช่ไหมดูให้ลึกลงไปนะถ้าเขาเป็นคนเอาของเราไปแต่ฝ่ายเดียวเป็นลักษณะคนปอกลอกอันนี้ไม่ดีนะ2เป็นคนดีแต่พูดนะ3เป็นคนหัวประจบนะแล้วก็4เป็นคนชักชวนในทางชิบหายนะถ้ามี4ลักษณะนี้โอ้ไม่ดีแน่นอน นะ แล้วเราจะดูยังไงว่าคนนี้เป็นคนดีนะนอกจากการที่เขามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแล้วนะเราดูให้ลึกลงไปเขาเป็นผู้ที่มีอุปการะไหมนะคือรักษาผู้ที่ประมาทนะรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทไหม นะ2เป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือเปล่านะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็3นะเป็นมิตรที่มีความรักใคร่กันนะมีความปรารถนารักใคร่หวังดีต่อกันและกันนะแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นมิตรแนะประโยชน์นะคือบอกประโยชน์แก่เรานะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ข้อมูลเรา ค่ะ นะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นมิตรที่ดีเราต้องดูเพื่อนเรานะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เป็นคู่เพื่อนนี่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพศเดียวกันนะจะเป็นต่างเพศก็ได้จะเป็นใครก็ได้ซึ่งความกว้างขวางของความว่าเพื่อนเนี่ยมันมีมากกว่านะเราอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องเอาเพื่อนนี้มาเป็นคู่นะหรืออาจจะไม่ได้มีคู่อายุอาจจะต่างกันมากนะคุณอาจจะไม่ได้ต้องอยู่เป็นคู่กันก็ได้แต่ว่าอยู่มีความเป็นเพื่อนกันนะหลายคนที่เรามาก็เคยได้ยินนะว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยแหละคิดว่าจะแต่งงานแต่พอศึกษาธรรมะมากเข้าไปต่างคนต่างก็มีจิตใจที่สูงขึ้นประเสริฐขึ้นนั้นก็อยู่กันเป็นเพื่อนไปนะไม่ได้แต่งงานกันไม่ต้องมีกิจกรรมของคนคู่แต่มีกิจกรรมของเป็นกัลยาณมิตรกันได ้เจ้าค่ะ นะซึ่งกัลยาณมิตร กันทำบุญ ใช่ใช่ซึ่งกัลยาณมิตรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นลักษณะของคนคู่ก็จะหมายคือเพื่อนเนี่ยมันเหนือกว่าสิ่งที่เป็นตรงนั้นด้วยซ้ำ สาธุเจ้าค่ะก็สูงส่งกว่านะเจ้าค่ะ ใช่ สบายใจกว่าเจ้าค่ะเวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสักโยมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 1-2 นาทีก็เลยอยากจะขอนำเรื่องที่คิดว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณนะเจ้าค่ะปีที่แล้วเราก็ได้ร่วมจิตร่วมใจกันทำบุญที่จะทำผลิตแผ่น DVD นะเจ้าค่ะปีที่แล้วแจกให้แฟนรายการเป็นประจำทั้งปีเลยเรียกว่าแจกให้ฟรีเพียงแต่ท่านสอดส่องปิดสแตมป์ส่งมาเท่านั้นในรายการนะเจ้าคะแต่ปีนี้ทราบว่าพระอาจารย์ได้เปลี่ยนแจกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แจก DVD แล้วแต่ปีนี้จะแจก CD ก็โยมขออนุญาตว่าจะมีวิธียังไงแล้วก็ทำไมพระอาจารย์ถึงเปลี่ยนเป็น CD เจ้าคะ ก็ได้ปรึกษากับคุณทรงพลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของสวทว่าเราจะทำนำบันทึกเสียงของรายการธรรมารับอรุณเนี่ยมาแจกให้ท่านผู้ฟังนะเหมือนกับต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นของขวัญวันปีใหม่ ใช่ใช่ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานี้นะเราก็ได้ใช้ไฮเทคมากคือใช้ทำระบบ DVD นะก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านไม่สามารถเปิดได้นะ ปีนี้ว่าไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้ว่างั้นเถอะ ใช่ก็คิดว่าแผ่นเสียนะแต่ว่าคือจริงๆมันเป็น DVD มันก็เลยเปิดไม่ได้ก็เลยจะทำเป็น CD แทนนะแล้วก็CD ในคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคือให้ท่านผู้ฟังเนี่ยส่งซองเปล่าที่เป็นซองการกระแทกนะเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองบนซองนี้นะติดสแตมป์9บาทแล้วก็เอาซองเนี้ยใส่ในอีกซองหนึ่งนะซองหนึ่งนั้นแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นะส่งมาตรงนั้นนะแล้วก็จะส่งซีดีนี้กลับไปให้แล้วก็คิดว่าจะสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในกำหนดการที่เราจะผลิตซีดีก็เป็นของเดือนพฤศจิกาก็สามารถที่จะส่งให้ท่านฟังได้ภายในเดือนธันวาคม ใช่ค่ะก็เรียกว่าวันนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเราแจกเหมือนเดิม ใช ่แต่เนื่องจากให้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ง่ายขึ้นจะทำเป็นซีดีนะเจ้าค่ะแล้วรู้สึกซีดีนี้จะมีทั้งหมด7แผ่นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ จำนวน7แผ่น324ตอน ในช่วงตอน รอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันออกพรรษาของปีที่แล้วจนถึงวันออกพรรษาของปีนี้นะเราตัดตอนตรงนี้มาทั้งหมดมี324ตอนทำเป็นซีดีทั้งหมด7แผ่นนะจะแจกให้ท่านผู้ฟังนะเมื่อส่งสอดซองปลาติดสแตมป์นะเป็นซองการกระแทกติดสแตมป์9บาทมาให้ก็จะส่งไปให้ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะเจ้าค่ะเผยแพร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เช้าโยมยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับคารวะเรานี่แหละมาเรียนถามเหมือนเดิมเช้าวันนี้คงต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตโตปัสโสจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ